Stof. De presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Guido, je hebt al helemaal lekker aan het swingen hier in de studio. Je hebt internationaal succes als videokunstenaar. Je bent een getalenteerd pianospeler, componist, schaker, skier, triatleet en filmmaker. Getalenteerd zou ik het niet noemen. Ik doe dat gewoon omdat ik het leuk vind. Ik ben er wel een beetje goed in, zeker als een amateur. Ja, maar je hebt meegedaan aan het NK-skiën. Je hebt op hoog niveau geschaakt. Je componeert op hoog niveau. Je hebt op fantastisch niveau videokunst gemaakt. Mijn vraag was eigenlijk, zou jij iets van al die talenten eentje kunnen opgeven voor een beetje meer zielerust? Ja. Welke dan? Nou, ook de laatste tijd, want ik wilde me plaatsen voor het wereldkampioenschap Ironman op Kona in Hawaii. En ik trainde 25 uur per week daarvoor. Voor het ongeluk, hè? Ja. En dat deed ik ook een beetje als een soort natuurlijke antidepressieve. Want als ik niet deed, werd ik helemaal knettergek. Mm-hmm. Dus nu ook, ik heb ook in mijn revalidatie, toen was ik redelijk suicidaal. En toen op een gegeven moment gaven ze me antidepressiva. Zodat ik me meer met mijn revalidatie kon bezighouden. En ik slik dus liever 's ochtends vroeg een pilletje dan dat ik 25 uur per week train. Dus dat heb ik opgeveegd. Dus dat talent, dat mag eraan. Ja hoor, ja, talent zou ik er niet. Het is gewoon, daar is je heel veel bezigheidstherapie. Ja. Nou, je was er heel fanatiek in, zoals je bijna in alles wat je doet fanatiek bent. Ja, ik overdoe alles, zeg maar. Ja, ik moet zeggen, ik had de film gezien. Ik vond hem heel erg indrukwekkend. Maar ik had ook zo'n behoefte om jou een ei over je bol te geven. Je vast te houden, te zeggen, Guido, het komt goed. Hoe gaat het nu met je? Want op dat moment in je leven, die jaren na de revalidatie, ja, die waren voor jou, hoewel de film soms ook heel droog komisch is, maar echt inktzwart. Ja, dat was ook wel zo. Maar dat komt ook wel in overeenstemming met mijn wezen. Want ik heb een inktzwarte dramatische kant. En daartegenover staat een heel stomzinnig gevoel voor humor. Ja, heel absurdistisch. Ja, en ik kwam er ook achter toen ik videokunst maakte, dat als ik die beide combineer, dan maakt de humor ook de drama draaglijk en andersom. Dus ik deed dat eigenlijk altijd. En nu was het eigenlijk verlenging. Maar ja, nu was ook mijn pikzwarte kant echt heel erg zwart. Ja. Dus ook in de revalidatie, toen ik mijn eerste grap ging maken, toen had ik er zelf ook een beetje meer lol in. En mijn partner had er ook mijn elektrische piano meegenomen naar mijn revalidatiekamer. En ik zat daar ook een beetje te pingelen, wat ik niet meer kon. Maar spiergeheugen kwam redelijk snel terug. En een beetje grapjes te vertellen. Kan je de eerste keer dat je weer moest lachen herinneren? Ik ben niet zo, ja, ik ben wel goed gelachs, maar ik vind het leuker of ik vind het fijner als iemand anders moet lachen omdat ik een grap vertel. Je bent eerder de grappenmaker. Ja, precies, ja. Guido, we hebben een heel uur. We gaan hier nog uitgebreid verder over praten. Er is ook voetbal vanavond, namelijk Lazio Roma AZ. Verslaggever Jeroen Elshoff is voor ons in Stadio Olimpico, voor de NOS. De 8e finale van de Conference League. Hoe gaat het daar, Jeroen? Ja, er is altijd zo'n vraag. Dan wil je heel graag zeggen, het gaat hartstikke goed. Maar het gaat niet zo goed met AZ, dat op bezoek is dus bij Lazio hier in Rome. Het staat 1-0 namelijk voor Lazio na 18 minuten. En de oude vos, de oude sluwe vos van Lazio heeft hem gemaakt. Pedro Rodriguez, velen van ons kennen hem nog. Hij is inmiddels 35 jaar, maar speelde lang, lang geleden nog mee met Spanje in de WK-finale tegen Nederland. Hij ronde een voorzet vanaf de linkerkant keurig af. En AZ ziet er gewoon in het eerste deel van deze eerste helft niet goed uit. Het komt niet aan aanvallen toe. Het moet voornamelijk verdedigen. Het is een paar keer ontsnapt aan een volgende treffer. AZ heeft het al met al ontzettend zwaar in Olimpico in Rome en staat dus op een 1-0 achterstand. Nou, Jeroen, laten we hopen dat we je later in het uur nog een keer spreken en het er ietsje beter voor staat. Zeker. Oké, tot later. Dag. Ja, Guido, even voor de mensen die, zeg je trouwens Guido of Guido? Mijn ouders noemden me Guido. Mm-hmm. Dus daar hou ik ook ja, al vast. Dus daar houden we maar even alle vast. Varianten wel gehoord. Okay, nou, we houden het even bij Guido. Ja, ik vind Guido misschien wel mooier. Ik ook zo, maar ik stotterde heel erg vroeger en ik kon mijn eigen naam niet uitspreken. Want harde G is echt moeilijk. Oh ja. Dus ik ging meestal voor Guido of zo. Oh, dat is al makkelijker, ja. Dat kreeg ik dat wel uit mijn mond. Dat glijdt dan wat makkelijker je mond uit. Ja, ja. Dus ook, dat zet ik er bij film. Want ik vond het... ik hou altijd om dingen tikkeltjes ander te doen. En ze zeggen ook, toen ik stotterde, zing, want stotter je niet. Dus ik heb nu een stotterend koor geschreven. Voor in de film? Ja, die zit ook in de film. Ze zingen dan His Name Is... Guido. Ja, want je hebt alle muziek zelf gecomponeerd van de film. Dat zei ik ook net toen ik echt, humor... en toen de muziek weer in mijn leven kwam... toen had ik mijn levensvreugde ook weer terug. Want ik had ook één keer per week toen hadden we... een groepsspelletje. En ik zat toen met Duitse bejaarden om de tafel een groepsspelletje te spelen over Duitse geschiedenis. En ik had het echt niet meer. Ik dacht, voor mij hoeft het niet. Ja, dat zeg je ook tegen je vriendin, hè, Johanna. Ja. Where's the gun of zoiets? Ik was echt op zoek naar een methode om het... ik zag het echt niet meer zitten. Precies. Ik had het ook met me meegemaakt. Mijn vader was 15 jaar de laatste leven van zijn dement. Dus hij zat toen ook in zo'n bejaardenhuis. En ik zei ook tegen mijn moeder... Hij was heel bang dat jij ook als een kasplant zou gaan wegteren. Ja. Ja. Nee, ik zei echt tegen mijn moeder... wat is er met Kees gebeurd? Is er met mij gebeurd? Ja. En toen moest ze ook in de revalidatie kwamen ze met me zitten. En toen zei ze, dit is anders. Hij wordt steeds beter. Hij wordt steeds slechter. Ik hoorde ook van een vriendin van mij, die ook kunstenaar is, die naar de film keek. En die zei ook, het is heel mooi hoe de parallellen zijn. Je wordt steeds beter en je vader wordt steeds slechter. Ja. In de film zit ook een scène waarin jij naar een soort schuur van ruimte gaat. Een pistool in je mond zet en dan natuurlijk niet schiet. Hoe was dat om te doen? Nou, het was een replica, dus... Ja, dat snap ik wel, maar het is toch een herhaling van een moment... Ja, waar je misschien wel bent geweest. Ja, maar dat was ook wat ik net zei... dat ik heb twee extremen, een inktzwarte zijde... en daar tegenover staat een echt een stomzinnige gevoel van humor. En dat is een scène waar ze samenkomen. Want ik doe een pistool om mijn mond. En ik hoor dan live muziek buiten. En ik ga een beetje tikken op dat pistool. En ik loop er naar buiten. En ik gebruik dat pistool als triangel. Ja. Dus ik dacht... Ja, het is mooi inderdaad. Het is een mooie scène waarin dat... Ja. Tragicomische, ironische en het dramatische heel goed is samengevat. Guido, ik ga nog heel even wat over jou vertellen voor de mensen die je misschien nog niet kennen. Nou, ja. Je bent dus een gerenommeerd, zoals ze dat noemen, video- en performance-kunstenaar. Je oeuvre bestaat uit nummers, beginnend bij 2. Ja. Je bekendste werk tot nu toe, of wat door de meeste mensen gezien is waarschijnlijk, is nummer 8. Waarbij je minutenlang voor een ijsbreker uitloopt. Ook ooit aangekocht door het MoMA. Ja. En vanaf film 9 heb je ook altijd je eigen muziek bij de films gecomponeerd. Vorig jaar had je nog een grote retrospectief tentoonstelling in het AI Film Museum in Amsterdam. Een terugkerend thema in je werk is dat je de natuur trotseert of zelf hele extreme fysieke uitdagingen aangaat. Bijvoorbeeld in nummer 14 ben je helemaal van Warschau, waar het hart van Chopin begraven was, naar Parijs gerend, gezwemd en gefietst. Ja, 1700 kilometer getriathlon. Ja, 7,5 Ironmans na elkaar. Precies, naar Père Lachaise, waar Chopin begraven is. Daar won je ook een gouden kalf mee. Inmiddels zijn we dus aanbeland bij nummer 8. The Breath of Life. Het is je eerste lange speelfilm. Autofictie noem je het zelf. En daarbij volgen we jou dus tijdens je revalidatie na het ongeluk in 2016. Maar het is eigenlijk ook een soort biografie, verbeeldingsbiografie. Want er zitten ook heel veel jeugdscènes in. Het is een soort reconstructie van je, eigenlijk van je hele leven. Ja, ik vind de term autofictie mooi. Autofictie, ja. Want ik hou ook heel erg van Tarkovsky films. Die zijn ook redelijk biografisch. Maar een beetje mee boetseren met je biografie. Ja, het is ook, je speelt ook echt met die vorm. Er zijn de scènes nagespeeld waarin mensen zeg maar, de echt bestaande mensen zoals je moeder en je vrouw, die spelen zichzelf dan na opnieuw aan je bed. Ja. Er is ook echt zeg maar video 8 materiaal van jou toen je klein was. Ja. En ook weer scènes nagespeeld door een klein jongetje die jou dan weer naspeelt. Het is een hele... Die was goed trouwens. Ja, ontzettend goed. En ook heel aandoenlijk. Ja, nee, maar zo'n fijne gast. Dankjewel, Mats. Bij deze. De ondertitel van de 10e acte was Hoe mijn minderwaardigheidscomplex mijn leven redde. Ja. Hoe deed het dat? Nou, in mijn revalidatie, toen ik mijn bewustzijn terugkreeg. En mijn moeder, die bleef ook maar... ik zei op een gegeven moment tegen haar, hou nou eens op over mijn ongeluk. Ik heb helemaal geen ongeluk gehad. Dus zo was ik aan toen begin. Mm-hmm. Maar toen ik allemaal besefte wat er gebeurd was... toen, en zeker ook na die rare dingen die ik in de revalidatie moest doen... toen had ik echt geen zin meer in. En toen kwam een dokter naar me toe en hij zei... kun je alsjeblieft een beetje lachen? En jij moet gewoon... dansen door de gangen. Want 95% van de mensen hadden dit ongeluk niet overleefd. Ook de getuige vertelt zijn begrijping van het ongeluk. Ik was een fiets in Berlijn. Hij was waarschijnlijk aan het trainen voor... Nee, ik fietste gewoon naar een opening. Okay, ja. Van een vriend van mij. Of gewoon stadsfietsje. En toen knalde ik op een taxichauffeur, gooide de deur open. Knalde erop, dus ik vloog eroverheen. Mm-hmm. En toen kwam er een toeristenbus uit Oostenrijk aanrijden. En de rechtervoorstijl ramde me tegen mijn achterhoofd. Terwijl ik in de lucht vloog. Dus toen ik het hoorde van die getuigen, dacht ik... wat is er voor Hollywood bullshit? Ik bedoel, zoiets gebeurt niet. Maar ja, toch wel. Je kunt het niet verzinnen. Nee, maar dat is ook... ik heb een beetje zo'n gorilla afwijking ook een beetje. Ik dacht op mezelf op de borst... slaan, want ik had ook wel, ook die mensen om me heen. Hè? Iedereen was sip. Ik dacht, ik heb ook niks. Ik wil iets goed doen. Maar toen dacht ik, om dit toch te overleven, heb ik toch iets goeds gedaan. En toen kwam ik achter, waarom heb ik het overleefd? En ook. Waarom was dat dan? Nou, omdat ik al 35 jaar aan het overcompenseren was geweest. En ik was eigenlijk heel erg goed voorbereid op zoiets stomzinnigs. Lichamelijk? Ja. Niet, maar ook geestelijk. Niet in de zin dat je het psychologisch... maar want je hebt ook neuroplasticiteit. Dat is ook dat gezonde delen van de hersenen... kunnen het overnemen van de niet ongezonde delen. Dus je blijft jezelf resetten. Maar heel even, want je gaat heel snel. Je zegt, door mijn overcompensatie... wat dus die fysieke uitdagingen die jij misschien dan ook in je werk aangaat... steeds eigenlijk waren, daar heb ik aan te danken dat ik nog leef. Dat ik het ongeluk overleefd heb. Maar ik had dus traumatisch hersenletsel. En wat ik net zei over neuroplasticiteit en al die dingen die ik deed... sport, maar ik speel piano. Je bedoelt piano. Jouw veelzijdigheid, dat je zoveel dingen tegelijkertijd trainde. Nee, ik heb ook Erik Scherder ontmoet, de neuropsycholoog. Die zei ook, waarschijnlijk zat jouw neuroplasticiteit op een heel hoog niveau. Ja, want je schaakte ook op een hoog niveau. Ja. Je kon Russisch, je deed van alles. Precies, dus dat zijn allemaal hersentrainingen. Ja, dus je hersenen waren al veel geprikkeld... en gingen daardoor waarschijnlijk sneller herstellen. Ik wil heel even een stukje uit de film laten horen. Het heet O Sole Mio. Dat is de tekst die op de bus stond, die jou ramde. Ja. En ik vind... deze scène is me zo bijgebleven, omdat het volstrekt absurd is. U moet zich voorstellen, luisteraar, je kijkt naar een feestwinkel... helemaal opgetuigd met kostuums en zoals die feestwinkels er dan normaal uitzien. Dan zit daar een orkestje en er is een operazangeres... en die gaat op O Sole Mio een tekst zingen... maar eigenlijk een soort necrologie op jou, Guido. Laten we even luisteren. Zijn hendok is te hoog. Je bent bij staan. Oh, zo, gewoonte houdt. Wat is het daarna? Als, nou ja, rossige, wordt hij niet bruin, maar krijgt hij huidkanker. Ironie, dat bedoel ik. Ja. Nou, voor mij is ook, ironie is waar poëzie ligt. Ja, wat is ironie eigenlijk voor jou? Als in, is ironie het tragische zover doortrekken dat het grappig wordt? Of is het... Dan kan het, ja, ik denk niet dat je het zomaar kan zeggen wat is ironie precies. Maar ook een tijdje geleden met corona, dan moest je een mondmasker op. Anders mocht je de deur niet uit. Mm-hmm. En toen was er ook een vrouw in Amsterdam. Die had geen mondmasker. Ze wilde eentje kopen, maar ze kon er alleen maar eentje kopen met een mondmasker op. Ja. En dat is echt ironie. Precies, dat is het ten top. Ja, ja. En dat, is, ja, dat is ook daardoor meteen poëtisch. Ja, dat is het ook. Een van de zinnen in dit lied is ook... Er is nur Guido. Dat is trouwens... even kijken, de zangeres heet Ines Teileis. Ja. Zingt heel mooi. En dan zingt ze over jou... Er is nur Guido, vergessliches Menschen, wertloos. Ja. Er is nur Guido, offizielle, erstaunbare eindtagsvlieg. Een eendagsvlieg, ja. Waardeloos. Is dit ironie of vind jij dit op een bepaalde manier echt? Nou, beide. Nee, je moet kiezen, Guido. Nou ja, ik hou ook van relativeren. En ook, zij zingt ook, want ik heb in 2015 heb ik de Amsterdam Marathon gerend als non. Want, lang verhaal, maar ik rende de... Echt in een habijt? Ja. En ik rende de Londen Marathon. En toen kwam ik achter, heel veel mensen rennen verkleed als Flesje of als grizzly beer of wat dan ook. En toen kwam ik achter dat die wilde namelijk in de Guinness Book of Records staan. En toen, s'avonds, toen zat ik te kijken en toen stond ook, nou ja, marathon snelst verkleed als non, stond op 3:17. Toen dacht ik, die kan ik wel winnen. Easy does it, ja. En heb je hebt het gedaan? Ik heb het gedaan. Gelukt. Het is gelukt, maar ik probeerde hem onder de 3 uur te rennen. Maar het regende ook, hè, in Nederland. Dus dan wordt zo'n habijt wel zo zwaar. Oh, dus ik had 3:03. Maar trouwens ook... Staat dus in dat Guinness Book of Record... Ja. Als non de snelste marathon heeft gelopen. En dat zit ook in het... want ik heb ook op die Oostenrijkse toeristenbus... die me rande, stond al zo Limea op... Mm-hmm. En toen heb ik de muziek gedownload en hij staat in G klein. En ik heet Guido. En dat muziek van die bus die me bijna heeft doodgemaakt staat in G. Dus dat is redelijk afrofemisch. Weet je wat afrofemisch is? Nee, ik ken het woord niet eens. Dat is ook... dat is een... Is onverklaarbare samenhangen lijken? Nou, een beetje wel. Dat is ook dat je parallellen ziet tussen dingen die er niet zijn... Ja, en dat doe je. Dat doen jouw hersenen misschien sowieso. Nou, op menselijke hersenen, denk ik. Zeker kunstenaars hersenen. Ja. En dat was door een Duitse neuroloog, psycholoog, wat dan ook gemaakt. Hij zei: dat is de laatste fase voordat je psychotisch wordt. Oh, dus, oké. Okay. Nou, ben jij eigenlijk ooit psychotisch geweest? Nee, ik had vroeger al paniekaanvallen toen ik realiseerde dat ik doodging. Ja, toen was je heel jong, 10 jaar of 10. Dat zit ook in de film. Ja. Gaan we het zo even over hebben? Er is weer voetbal. Oh. Ja, Jeroen? Het staat nog altijd 1-0 voor Lazio. AZ heeft al een grote kans gehad in Olympico. Bal tegen de paal, op de buitenkant van de paal geraakt. Mijnans was heel dicht bij de gelijkmaker. AZ is denk ik in het eerste kwartier wat onder de indruk geweest van Olympico. Ze het grote stadion. Zich. Sorry, wat zeg je? Ze herpakken zich een beetje. Ze zijn zich inderdaad aan het herpakken. Ze zijn wat brutaler. Ze hebben door dat er in Europa iets anders gevraagd wordt dan in de Eredivisie. En zo wordt het wat meer een wedstrijd nadat AZ die moeilijke openingsfase dus gedeeltelijk heeft overleefd. Nog altijd op die 1-0 achterstand. Maar het ziet er allemaal wat beter uit. Oké, nou fijn. Tot zo. Ja, die doodsangsten, die had jij op je 10e. Ja. Als je toch die lijn trekt, hè, van dan al doodsangst hebben... heel erg je best gaan doen om fit te worden. Je wilde bijvoorbeeld als kind ook liever niet poepen... omdat je dan bang was dat je je levensenergie zou verliezen. Dat zit ook in de film. Ja. Vervolgens studeer je af met een film... waarin je een ongeluk anseneert. En dan word je later in je leven nog echt aangereden. Het zijn wel veel parels die je mooi aan één ketting kunt dreigen. Nou, dat helpt de afvalfemie niet, inderdaad. Nee. Ik had ook... Want mijn vader is in 2013 gestorven. En toen waren we in de kamer bij zijn sterven. En toen... toen kwam de dokter later om zijn mond dicht te naaien. En toen keek ik op de klop. Toen zei ik tegen mijn moeder, gefeliciteerd. En ook die dokter keek mij ook echt aan. Maar dat is haar verjaardag. Dus mijn vader is gestorven op mijn moeders verjaardag. En toen ook de volgende dag kwamen er allemaal mensen op mijn moeders verjaardag. Maar die wisten ook wat er gebeurd was. Dus toen stond ik bij de deur te wachten. Toen zei ik, gecondoliseerd. Dat is dan wel weer een heel mooi woord. Ja, precies. Ja, Even het verhaaltje achter me. Ik had mijn ongeluk op 28 mei. Ja. En toen op 30 mei was mijn hersendruk zo hoog dat ze toen ook preventief een craniotomie hebben gedaan. Schedellift. Dat kun je ook nog steeds wel zien. Ja, ik zie het. En dat was 30 mei. Dat is de verjaardag van mijn partner. Okay. Dus toen dacht ik, oké, kennelijk moeten de Van der Werven sterven op een partnerverjaardag. Maar niets was minder waar wat het jou betrof. Wat ik me nog afvraag, hè? Die dag van het ongeluk. 28 mei 2016. Ja, je moet, het zou natuurlijk belachelijk zijn als ik zou zeggen, vier je die dag nog later? Of herdenk je die dag? Of ga je dan met je partner wel even bij stilstaan van, oh, het was die dag? Nou, het is wel mijn tweede leven. Mijn eerste verjaardag is 7 april van mijn eerste leven. En mijn verjaardag van mijn tweede leven is 28 mei. Vier je die verjaardag ja, ook? Ja, ik speelde ook in 2017. Toen dacht ik, nou, dan word ik 1. En in 2018 werd ik 2. Ja, en maak je dan ook een taartje met een 1 en een 2 erop? Of ritualiseer je dat op een of andere manier? Nee, we praten een beetje over. Okay. En ik weet ook dat voor mijn partner is het een zware, vervelende dag. Ja, want jouw partner die heeft... Johanna, die is echt geweest. Die kwam ook op het briljante idee om een piano voor jou in het revalidatiecentrum te brengen. Die heeft ongelooflijk veel voor jou betekend. Ze heeft echt heel veel gedaan. Dat was ook heel zwaar voor haar. Ja, dat was mijn vrouw. Hoe was het voor haar? Want zij is ook 2 jaar van haar leven met jouw herstel bezig. Precies. Ja, nee. En het was... ik heb ook een paar dingen... Net als ik lag een maand in kunstmatige coma. En al die rare dingen aan het herstellen. Wel deed ik ook rare dingen... Ook op een gegeven moment, kreeg ik... Want had ik een pianoleraar voor mij besteld... nadat ik voor het eerst op piano speelde. Zit ik in de film trouwens. Dat kon ik niet meer. En toen kwam een pianoleraar en die moest ik uitleggen hoe je noten las. En toen stond Johanna en toen zei ik... Do you know, Johanna is slow with nuclear. Waarom zei je dat? Ja, goede vraag. Maar wat bedoel je eigenlijk nuclear? Als ik heb er daarna over na zitten denken. Wat je eigenlijk misschien had willen zeggen. Ja, ze is slow. Dat klopt sowieso. En ook, wij wonen ook in het Finse bos. En zij wil ook geen paddenstoelen eten. Ook omdat... het regende naar Tsjernobyl. Oh, is dan dus bang is voor straling? Misschien had het... Ja, maar god, ik bedoel, de hersenen zijn een maffe ding. Dus je weet ook niet wat ik in godsnaam had willen zeggen. En die heeft ze opgeschreven, dat je dat soort dingen nog weet? Nou, een paar mensen, maar ja, dat is ook... Net zoals, je kunt ook... Het is bijna babytaal. Hè? Je kunt ook allemaal dingen, allemaal wartaal die je baby uitkraamt, opschrijven. En denken dat het iets geniaals is, maar het is gewoon onzin. Wat Finland betreft, ik hou hem even vast. Want bij ons aangeschoven is Jelle Visser. Dus we gaan er even tussenuit, dames en heren. Hier in de studio nu voor het nieuws van 7:30. Tot zo. NPO Radio 1. De afgelopen week zijn er fors meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal opnames steeg met bijna 40%. Vooral in Noord-Brabant, Limburg en in het oosten van het land kwamen meer coronapatiënten in het ziekenhuis terecht. De overleden baby, die bij de rivier de Lek is gevonden, is geboren na een voldragen zwangerschap, meldt Omroep West. Het meisje werd afgelopen vrijdag in het water bij Lekkerkerk gevonden in een plastic tas. Volgens de politie is het nog onduidelijk wie het meisje is en hoe ze is overleden. Farmers Defence Force mag komende zaterdag maar met 2 trekkers naar het boerenprotest in Den Haag. De actiegroep wilde met zo'n 5000 trekkers naar het Zuiderpark komen. Maar de gemeente is bang dat het verkeer zal vastlopen en dat er een chaotische situatie ontstaat in Den Haag. En bij een explosie in een flatgebouw in Bangladesh zijn zeker 14 doden gevallen en tientallen gewonden. De explosie was op de begane grond. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. Goed nieuws vanuit Rome, vanuit Olympico. Want daar is AZ op gelijke hoogte gekomen in de laatste minuut van de eerste helft. Een voorzet van Carlson bij de eerste paal. Prachtig binnengetikt door de Griekse spits van AZ, Pavlidis. Het herpakken was al bezig. En nu ook de beloning via het doelpunt. Het is 1-1. 1-1. Wauw, dankjewel. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is onze gast Guido van der Werven. Guido is internationaal bekend om zijn films, waarin hij performances vastlegt. Zijn oeuvre bestaat uit nummers van nummer 2, zijn eindexamenfilm, waarbij hij zich voor zijn ouderlijk huis liet aanrijden, tot nummer 18, de film The Breath of Life. En daarin volgen we Guido tijdens zijn revalidatie na een zeer ernstig ongeluk in 2016. Ja, Guido, we hadden het even over Finland en je vriendin Johanna hiervoor. Waar ik nog aan moest denken toen ik de scène in de film zag waarin jullie paddenstoelen in het bos aan het plukken waren. Je hebt in het Fins zo'n woord en dat heet sisu. Dat heb ik ooit van een Fin geleerd. En dat is een soort Fins begrip wat staat voor doorzettingsvermogen en volharding. Ja. En tijdens die scène dacht ik van, wat dat betreft ben jij echt een Fin. Want als toch wel iets uit deze film blijkt, is dat je een soort Sisuiaanse volharding hebt. Heb je daar eerder zelf ook al aan gedacht? Of ken je dat begrip, sisu? Ja, ik ken het ook wel. Ik spreek wel een beetje Fins en ik ken dat woord ook wel niet echt goed. Maar ik ken dat woord zeker wel. Nou, ik hou van uitdagingen. Dus daar komt het meer op neer, denk ik. Waarom moet je altijd uitgedaagd worden? Dat houdt me bezig. En voor mij, anders, als je dat niet doet? Nou, ik haat stilstand. Voor mij is het ergste, zeg maar, thuis zitten en niks doen. Dan word ik echt helemaal net gek. Mm-hmm. Ik moet altijd wel iets te doen hebben. Dus ook toen ik in 2013 rende, ik de Berlijn Marathon in 2:57. En ik had heel lang getraind om onder de 3 uur te rennen. Toen kwam ik over de finish. Toen dacht ik, nou is het gelukt, 2:57. En daarna zakte ik echt in, zeg maar, fysiek in elkaar. Want ik dacht, och, wat nu? Mm-hmm. Ik wist het even niet meer. Maar toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga alle marathon majors onder de 3 uur rennen. Dan heb ik ook weer wat te doen. Maar nu ook in de revalidatie, een dokter zei ook, ja, als je geluk hebt, dan kan je herstellen 100%. Nou ja, maak we 110 van. Dus toen maakte ik ook van mijn revalidatie een soort competitieachtige uitdagingen. De film begint met een scène waarin je jou op de bank ziet bij een psychiater. Ja. En die vraagt aan jou, Guido, wat maakt je gelukkig? En dan zeg je als eerste vegetarisme. Ja. En vervolgens mensen raken met mijn kunst. En dan moet je heel, heel diep nadenken. En dan zeg je meedoen aan Conan. Dat is een soort WK voor triathlon. De Ironman, precies. Ja. En als kijker denk ik dan, hij noemt gewoon helemaal niet liefde, vriendschap, familie. Wat voor menselijke waarde dan ook. Hoe komt dat? En is het veranderd door het ongeluk? Ja, zeker wel. Want die zet ik altijd. Ik dacht, nou ja, dat soort dingen die gebeuren gewoon omdat ze gebeuren. Maar de andere dat was dingen, vanzelfsprekend voor weet je. Weet je wel, dat iets vanzelfsprekend. Maar dat, zeker ook na mijn ongeluk. Ook toen ik echt helemaal bijna tot niets was gereduceerd. Toen, ja, dat is heel stomzinnig ook. Dat is een soort clichétje dat je pas weet als je het niet meer hebt. Maar al die mensen die omheen stonden, ook Johanna, dat is ook echt petje af. Ik denk ook dat het mooie aan de mensen dat we elkaar kunnen helpen. Daarom is het ook zo treurig te zien. Hè, want het kan ook valt de verkeerde kant op gaan, wat je ook in de wereld ziet herhaaldelijk. Wat zou je nu antwoorden als die psychiater je dat opnieuw zou vragen? Nou, ik ben ook best wel competitief. En ik denk ook als kunstenaar ben je zoveel met jezelf bezig. Dus ik betrek het toch op mezelf. Ja, maar noem eens, welke drie dingen maak je gelukkig? Nou, ik denk ook zeker wel... mensen gelukkig maken. Dus ook te zijn voor andere mensen. En wat minder met jezelf bezig zijn. En ook andere mensen hun leven mooi maken. En, is dat wat het ongeluk bijvoorbeeld heeft bewerkstelligd? Ik ben er zeker wel socialer van geworden. Ja. Op wat voor manier? Ik was zoveel met mezelf bezig. Dus ik was echt totale eenling. Dus het huis in Finland is in het bos. En ik kon er prima gewoon de hele dag alleen maar met mijn dingetjes bezig zijn. Maar ja, daar kwam ik toch al. Ja, dat is ook niet goed. Hè? Ik ben 45 nu. Dus ook, wat heb je daar nou aan? Mm. Hetzelfde, een marathon onder de 3 uur rennen. Gefeliciteerd, wat nu? Ja. Dus het was ook fysiek wat er gebeurde. Maar dat zou ik terugkijken, denk ik ook. Ja, maar ik trainde echt 10 uur per week met hardlopen. En ik ben ook geen hardloper, niet competitief. Dus het is wel zo'n dingetje. Dan krijg je diploma wat je aan de muur kan hangen in je man cave. Maar het is wel echt relatiever geworden. Zeker, ja. Het was ook nadat ik die marathon in Berlijn had gerend onder de 3 uur. Daarna rende ik de Londen marathon waar ik al die pakjes zag. Maar omdat ik toen redelijk snel rende, stond ik ook in het professionele startvak. Ik was de enige bleekscheet. Ja. Dus. De enige die ertussen stond. Ja, ik dacht, nou begrijp ik ook hoe jullie je voelen. Want het heeft toch iets raars. Nog heel even over die menselijke relaties. De film is ook een hele intieme ode aan je vader. Ja. We zien verschillende werken van hem. Je vader is overleden in? 2013. Wat was jouw band met je vader? Hij was tekenleraar, heeft ook op het Rietveld gezeten. En daarna is hij tekenleraar. Kunstenaar turned docent. Ja, zeker. En we hadden bijna wel een goed gevoel, of een redelijk gevoel voor humor. En hij was redelijk oud toen hij mij kreeg. Hij was 45, dus voor die tijd was dat redelijk laat. Als jij nu dus bent. Ja, precies. Ja. Maar tegenwoordig is het ook een beetje de standaard. Niet standaard, maar dat is ook... Ja, we zijn zeker 10, 20 jaar later dan 50 jaar geleden. Mm-hmm. En ik denk dat ook iedereen die een relatie met zijn ouder heeft... Ja, dat is allebei... Denk ook, het is geweldig als je familie komt, maar het is ook geweldig als ze weggaan. Op wat voor manier lijk je op hem? Gevoel voor humor en perfectionisme. En ook, lijk je ook op hem als kunstenaar? Nou, hij was tekenleraar, maar hij schilderde ook op zolder. Had hij zijn eigen ateliertje. En ik denk dat hij ook iets te goed kon schilderen om echt zelf iets ervan te maken. Want hij kon heel goed, als er iemand op bezoek kwam bij ons voor de eerste keer. En dan een week later vroeg ik ook, hoe zag die persoon eruit? Dan kon hij die precies tekenen. Had ook een soort fotografisch geheugen, wat jij ook hebt. Nou ja, dat is ook wel, Hij was denk ik iets te begaafd om echt zijn eigen stemmetje... dat heeft hij nooit echt laten spreken. Maar ook nadat hij doodging, ik had ook al die 8 mm filmpjes die hij maakte... want hij liep altijd rond met de 8 mm camera... En ook al de schilderijen die hij op zolder maakte. Dus ik vond het ook wel mooi om die... mooi is een verkeerd woord, maar ik vond het fijn om daar toch iets mee te doen. Omdat het ook best goede werken zijn. En dat geeft toch iets... Ze hebben daglicht weer gezien. Ja. Ja, het filmlicht in jouw geval. Je hebt ook een nummer geschreven voor je vader. Ja. Daar gaan we ook een stukje van luisteren. Je moet je voorstellen, We zitten op een begraafplaats. In Papendrecht. In Papendrecht. Achter het graf van je vader staat een heel koor. Ja. Voor het graf zit jij piano te spelen. Ja. En er staan twee grafstenen met verschillende teksten op. En dan hoor je dit. Zelf gemaakt voor hem, ja. En zelf gezongen. Hoe is het om het terug te horen nu? Jij hebt natuurlijk in de montage natuurlijk ook al heel veel gehoord. Maar... Ja, en ook die zangeres in de feestwinkel, dat was mijn zanglerares. Want ik had ook toen het idee... Want dat heeft weer mee te maken met mijn uitdaging gezin, zoekende geest. Ja. Want ik dacht, oké, nou ja, weet je wat? Ik ben nu aan het herstellen van hersenletsel. Weet je wat? Ik ga toen ook op de revalidatie, toen ik achter mijn elektrische piano was... toen kwamen ze de doktoren met me praten, zeiden... dit is de beste hersenrevalidatie die je kunt doen. Zelfs daar was je dan weer de beste in. Dat deed toch vreselijk, mannetje? Dat is ook zeker wel zo. Maar toen dacht ik, ja, weet je wat, ik ga erbij zingen. Want volgens mij is piano spelen en zingen erbij... dat is ook de beste revalidatie. Nog meer hersenen aan ja, het precies. Werk. Ja. Maar het probleem is ook dat ik helemaal geen zanger ben. En ook dat ik flink aan het revalideren was. Dus ook, ik heb mijn partner helemaal gek gemaakt... met het enorme valse zingen... Maar ik hoorde het ook niet echt. Ik dacht, ja, ik val zingen. Nee hoor. Ik dacht, het is ook niet belangrijk. Want ik zit er achter de piano op mijn vaders graf. Maar maakt er niets uit dat het vals is. En ik zweer ook bij authenticiteit. Ik heb wel hersenletsel. Dus ik dacht, dat maakt ook niet uit, toch? Maar ook de eerste opname was tenenkrommend vals. Toch zelfs ook voor jou. Nou, toen later hoorde ik aha, het wel. Ja, ja. Maar in het begin hoorde ik dat niet. En nu is het een beetje alsof je tegen de toon aanzingt. Ja, nee, ja. Maar we hebben het een paar keer overnieuw gedaan. Ja. Ja. Dus, en ik had ook, nee, ik heb mezelf niet makkelijk gemaakt. Ik heb ook heel veel kwarten triolen geschreven. Dus je speelt, zeg maar, kwarten met je vingers. Vier kwarten. En daar zing je drie tonen overheen. Dus dat soort dingen. Dat zelfs, ook... zelfs als je dan zingt en speelt... dan moet het nog weer ingewikkeld met kwarten. Nou, ja. Kwartstriolen. Ik weet er niks van. Nee, dat is ook... Nee, dat maakt niet uit. Maar dat is 1, 2, 3, 4, je gaat er in ieder geval heel blij van kijken. Dat is het kwartstriolen. Dat lukt. Ja, als het lukt, ga ik blij kijken. Ja. Het is ook een... eigenlijk een heel droevige tekst. Want ja. je excuseert je eigenlijk ja. tegenover je vader. Nee, god, dat was heel zwaar. Want op een gegeven moment toen belde ik mijn moeder. En die zei ook van... Die had van de dokter gehoord... van het, demente bejaardenhuis mijn vader in zat, dat hij niet meer slikte. Dus toen ben ik erheen gegaan. En toen was ik er ook, als familiepersoon daarbij aanwezig. En hij zei toen ook, we kunnen twee dingen doen. Zonder voeding. Of laten de natuur zijn of haar werk doen. Of wat natuur, wat voor geslacht dat ook heeft. Ik veel. Maar ja, tegenwoordig kan je alleen maar foute dingen zeggen. We zullen er maar een vrouwelijk geslacht van maken. Dienst natuur. Maar toen ben ik ook in zijn kamer gaan wonen. Toen hij dus geen voeding kreeg, maar altijd niet. Je bent niet bij hem in de kamer in het verzorgingstehuis. Ja, ben je bij hem gaan slapen. Ja. Ja. En ik zag hem toen echt in dagen doodsterven. Maar daar kon jij toch niks aan doen? Nee, maar ik dacht ook wel, maar dit is wel. Ik had kunnen beslissen om hem zonder voeding te geven. En dan had hij iets wat langer volgehouden. En de dokter zei ook, de laatste fase is waarschijnlijk dat hij niet meer kan ademen. Maar toch, ik dacht ook, ik heb nu wel mijn vader doodgemaakt. Nou, dat is ook wel een beetje filosofie. Het is echt een vader doodachtige dingen. Maar je denkt dan meteen een soort vadermoord. Maar ik neem toch aan dat je wel met je moeder en je broer overlegd hebt? Ja, nee, we stonden er allemaal wel achter. Maar ik dacht, dat is wel mijn beslissing. Dus het is ook moeilijk van ons wezen dat wij dingen moeten besluiten. Mm-hmm. We willen natuurlijk alleen maar de keuze maken waarvan we denken dat het de juiste keuze is. Want wat was het alternatief geweest? Zonder voeding. Ja, maar en dan? Dan had hij misschien op een gegeven moment niet meer willen ademen. Ik weet ook dat mijn vader niet zo geleefd had willen hebben. Want dus je kon hebt niks in, meer. Eigenlijk in hem kennende, naar beste weten, in de geest van wie hij was, gehandeld. Ja. Ja, mercy killing, hè? Heet dat in het perfect Nederlands. Mercy killing? Ja. Ja, god, daar zou wel een mooi Nederlandse woord voor zijn, maar dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik op dit moment ook niet meteen. Maar, nee. Maar kun je jezelf dan toch niet vergeven, omdat je met de informatie van toen en je empathie die je hebt naar je vader op dat moment die keuze maakt? Nou, dat is ook tweezijdig, zeg maar. Soms dan denk ik, maar ik heb denk ik ook wel toch het beste gedaan. Maar ik had ook niet anders iets willen doen. Maar nog dacht ik, maar toch als een zoon, het is wel je vader. Dus ja. Wat ik me ook nog afvroeg, want jij hebt pas na 9 jaar een grafsteen op het graf gezet. Ja. Waarom zo lang? Waarom was er niks? Nou, dat had er ook mee te maken dat hij ligt in Papendrecht begraven. En mijn moeder heeft problemen met keuzes maken. Dus er kwam gewoon niks. Oh. Dus dat denk ik ook dat we dat uitbleven stellen. Maar ik had nu zoiets, want ik heb de 10 geboden, mijn eigen 10 geboden... waar hij denk ik wel het meeste mee eens was. Die staan nu op zijn graf, dus hij heeft eindelijk een grafsteen. Ja, want die lagen eerst bij jou in Finland, in je domein. Nou, we hebben hem een paar keer ook, we hebben er maar een kunstwerk van gemaakt. Maar ik vind ze in het Finse bos. En daarna staan ze op het graf. En dan was het gewoon letterlijk zo dat je die dan incheckt in Schiphol, meeneemt en dan ritueel op het graf van je vader hebt gezet? Niet echt. Ik ben naar Finland gereden met een boot van Travemünde naar Helsinki. Dat is een mooie reis trouwens op de boot. Dus ik ben gewoon heen en weer gaan reizen. En toen hebben we ook wel overleg gedaan. Het voordeel van Papendrecht is een klein dorp. Dus dat kon ook allemaal dat soort dingen nog wel gelukkig. En ze waren wel makkelijk geregeld worden. Ja, nee, want ook zo'n heel orkest op en met een kraan en dat soort gedoe op een kerkhof is niet erg makkelijk. Er zit niet iedereen op te wachten. Nee, zeker niet. Nee, nee. Die 10 geboden, het laatste gebod op die steen was happiness is overrated. Ja. Vind je dat? Ja. Ja, ik denk dat we worden ook geleid door de gelukshormonen in ons hoofd. En geluk wordt overschat, zeg maar. Die kunnen ook best wel tot dingen leiden die niet geweldig zijn. Maar het is zo ironisch dat jij dat zegt, omdat je in de film alleen maar denkt, geef die jongen alsjeblieft wat gelukshormonen. Ja. En dat jij dan uitgerekend zegt, nou, geluk. Nou ja, ik denk, ik ben op zoek naar geluk. Maar als ik het dan vind, dan ben ik weer... Wil je meteen, het eigenlijk nee, niet? Nee, precies. Nee. Waarom niet? Nou, god, ja, ik ben echt... ik ben een beetje een zwarte ridder, zeg maar, wat dat betreft. Ja, of is het omdat geluk saai is in jouw beleving misschien? Nou, en dat neemt ook de uitdagingen weg. Ja, en je zei net eerder van ik moet uitdagingen hebben, anders sta ik stil. Ja. En stilstand vind je verschrikkelijk. Ja. Dus is het misschien dan omdat in jouw wereld geluk stilstand is? Dat in geluk dingen rustiger worden? Zeker, ja, dat klopt wel. Want inderdaad, als je geluk bent, dan ga je zitten en denk je... nou, laat mij maar even lekker gelukkig zijn hier met wat dan ook. Maar ja, ik ben daar ook een beetje te sarcastisch voor. Ik denk ook, ja, maar geluk, dat vertrouw zijn een paar... Vertrouw je het niet? Nee, het is helemaal geen geluk. Nee, maar dat zijn ook... Het borrelt een beetje in je hoofd van al de gelukshormonen. Je hebt serotonine, ja, tuurlijk, met al die hormonen die dat allemaal voor zorgen. Nee, en dat komt dat staat overeen met geluk. En dan is het... ik neem daar gewoon niet... Maar als ik dus jou volg in de film, dan zijn er best veel momenten waarop je toch wel heel ongelukkig was. Als kindje was echt wel een buitenbeentje. De meisjes zagen je niet staan. Ja. Er zit een hele pijnlijke scène in de film, want jij bent super slim, dat jij door je gedrag verkeerd wordt ingeschat. En dat er dus iemand over jou zegt tegen je moeder... Guido heeft zware leerproblemen, hij stottert en is dyslectisch... presteert niet normaal, ik weet niet of hij wel over kan. En dan krijg je een LTS-advies. En in de scène hoor je dat dan ook nog, echt als jongetje. Ja, dat is echt gebeurd. Je was er ook echt bij toen je dat hoorde? Ja, dat hoorde je ook wel. Ja, dat hoorde je ook wel af en toe de leraren praten tegen je moeder. En dat is precies gebeurd. Dus ik dacht ook, toen ik naar de middelbare school kwam... dacht ik ook, ja, mensen zijn slimmer dan ik. Want ik ben te dom voor woorden. En werd je inmiddels wel beter? Nou, op een gegeven moment ook. Toen ik naar de Rietveld ging. Toen ik mijn eigen manier van werken vond. Die redelijk, die echt mensen raakte. En dat ik er al redelijk mee ver kwam. Toen dacht ik, ja, laat mij mijn ding maar doen, want dan kom ik wel ergens. Kan je zeggen dat toen pas jouw anders zijn je kracht werd op Rietveld? Ja. Maar ja, toen ik weg... Voor mij was echt naar Amsterdam verhuizen, was echt thuiskomen... Want toen ik op de Rietveld Longs rondliep, ik dacht meteen van... maar ik ben niet de enige weirdo op deze planeet. Mm-hmm. En er waren ook leuke feestjes. Ik krijg ook meteen Fiverr. Eerste seizoen gesproken. Waarschijnlijk, ja. Of niet? Op die kunstenaarsfeestjes. De tweede. Het eerste was toen ik 19 was. Oh, toch wel? Nou ja, dat was ook... Ja, ik ging al uit in Dordrecht. Dus, en op een gegeven moment was het raak. Ja, eindelijk. Wat zou jij met de wijsheid van de terugblik dan aan de buitenbeentjes willen meegeven? Want er zijn heel veel mensen die misschien niet precies in hun omgeving passen zoals jij. Of die net anders zijn. Wat had jij nodig gehad op dat moment? Want je bent best vaak verkeerd ingeschat en buitengesloten. Ja, nou, kunstenaars zijn geen profeten, dus ik zou het echt niet weten. Laat ik het zo vragen. Wat had het voor jou makkelijker gemaakt vroeger? Mijn ouders zeker, die waren ook wel heel erg vrij. En ze dachten, laat hem zijn ding maar doen. Maar ik denk ook dat tegenwoordig het onderwijs wat beter is. Dat als je niet helemaal in de vakjes... Ik denk ook doosjes denken is echt heel naar. Want ik was ook opgegroeid in de Bible Belt. En ik paste niet in de doosje. Dus ik werd niet in de doosje. Dan word je uitgekikkerd. Dan krijg je dat soort... toch wel een beetje naar stempels op je. Mm-hmm. Dus ik denk ook, iedereen is anders. Niemand is zoals, hou op met dat doosjes denken. Ja. Er is geen, alles is willekeur. Willekeur is echt heilig voor mij. Ja, en in jouw geval is je dyslexie en is je beelddenken juist dat wat jouw hele oeuvre nou juist heel bijzonder maakt. Ja, nee, maar je hebt ook inderdaad, nou ja, zoals onze huisfilosoof zei, elke... Welke huisfilosoof? Nou, elk nadeel heeft zijn voordeel. Oh, Cruijff. Ja, ja, ja. Toch weer voetbal. We eindigen met precies, voetbal vanavond. Ja. Nee, maar zo is het ook wel. Ik denk ook, ja, maar niks is... ja, wat ik al zei, hou op met de doosjes denken. Er is geen standaard. Ik bedoel, alles is anders. Het hoeft helemaal niet vast te liggen. Oké. Okay. En het is juist fijn aan onze diersoort dat iedereen, ja, iedereen heeft zijn eigen manier van. En als je niemand kwaad doet, dan is er ook geen probleem mee. Normaal zou je, want we hebben nog 2 minuten, we gaan zo ook naar de tegel, Guido. Normaal zou je iemand heel veel geluk wensen. Maar ik weet dus niet eens of dat is wat jij wil, want je wantrouwt geluk. Geluk is voor jou stilstand. En het ergste wat je kan overkomen is stilstand. Nee, maar het is ook wel. Ik vond het mooi als je echt. Nou ja, als je authentiek. Als je iemand iets. Iets moois. Wenst. Dat is ook fijn. Dat vind ik fijn om. Wat ik al zei. Dat je om mensen probeert te helpen. En ik denk dat het ook een mooie. Manier van zijn is dat je gewoon iemand verder kan helpen. Dus dank je wel. Wat ga jij op je tegel zetten? Met de lul. Ja, we hebben nog 1,5 minuut en de tijd vliegt in jouw bijzijn. Nee, maar ik heb ook een liedje erbij. Ja, dat konden we niet op tijd regelen. Dus je moet het misschien even neurien, Guido. Nou. We horen het gepiep van de stem, van de stift. Nou, ja, ik ben geen zanger. Zeg maar. Random Rules. Random Rules. En dat is een liedje van de Silver Juice. Oké, okay, kun je even 1 zin zingen en daarna ga ik afkondigen, want we zitten bijna de tijd. Nou, het is een singer-songwriter, dus het is niet 1 zinnetje, maar okay. Het wordt echt. Maar 2 zinnetjes? Het, maar wel snel, want de tijd is bijna op. God. Nou, hij zingt dan ook Random Rules. Nog 1 keer. Random Rules. Dames maar het is een prachtig nummer. En Silver Juice zijn ook een goede band. Dankjewel, Guido. Ik wens je heel veel authenticiteit en nog meer prachtig werk en heel veel liefde. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag met performancekunstenaar en filmmaker Guido van der Werven. Na 8 uur hier op NPO Radio 1. 5 dagen met Jo van Egmond en Myrthe van der Drift. Een hele fijne avond. Dank meneer Van der Werven. Op naar nummer 19. Morgen in Kunststof de man die alles is, Raoul de Jong. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Ik kwam 1 dagje helpen, maar ik vond het zo leuk, ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen?